Der er mest skyet, og i løbet af eftermiddagen kommer der regn i Nord- og Vestjylland. Vinden tiltager og bliver jævn til hård fra omkring syd ved vestkysten op til kuling. Temperaturerne ligger omkring de 5 grader. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. 5 minutter over 3 blev klokken. Velkommen til eftermiddagen her på Radio 24/7. Det er jo sådan lidt en afbrudt sæson, kan man sige, her hen mod nytår, hvor så har man fri et par dage, og så sender man et par dage. Så jeg sidder her helt nervøs, og i nat der har jeg drømt alle mulige sådan mareridtagtige drømme om, at alting skulle gå galt i den her udsendelse. Du skal bare blive hængende. Der er virkelig, det kan gå rigtig, rigtig galt, vil jeg sige. Men vi har mange gode ting på programmet. Lige om lidt, så skal vi tale om Nordkorea. Vi skal tale med to mennesker, der for nylig har været i landet, hvor de færreste får adgang. Så der starter vi om lidt. Så skal vi også i den kommende time tale, på den udenlandske scene, så skal vi faktisk også til Sydsudan og tale lidt om, hvad der foregår, ikke mindst i byen Bor. Vi har fået besøg af en kvinde, som har brugt de sidste 4 måneder af hele 2013, har hun faktisk brugt i den her by, og vi skal fortælle lidt, vi skal høre hende fortælle lidt om, hvad hendes kontakter og bekendte i byen, hvordan de oplever situationen i Sydsudan. Så blev 2013 også året, hvor den røde regering kom frem til, at den ikke vil øremærke barsel til mænd. Og vi skal tale med en professor, der faktisk mener, at det ellers er den mest effektive måde at få resten af ligestillingskabalen til at gå op på. Derudover så skal vi også sådan lige, fordi det er den 30. december, sådan noget, tale om det her med nytårsforsæt, og det kommer til at tale om løbende her de kommende par timer. Vi skal kigge lidt på, hvorfor vi bruger nytåret til den her status og den her vane med at sådan sige, jamen, hvad skal være anderledes i næste år. Og derfor kunne jeg egentlig godt tænke mig at vide, hvordan du ser på det. Er det noget, du bruger? Har du selv nogle nytårsforsætter for 2014? Og ikke mindst, har du nogensinde haft succes med nogen tidligere? Fordi altså, jeg har da indimellem sat et nytårsforsæt, og så bliver klokken sådan halv et eller sådan noget i det nye år, så har jeg fuldstændig glemt, hvad det nu skulle være. Men det kunne jo være, at du har gode erfaringer med det. Jeg vil rigtig gerne høre om det. SMS'en er åben 42 600 24 7. Velkommen til 24/7 eftermiddag med Gertrud Højlund. Men vi starter altså med et kig på, hvordan livet ligesom går sin gang, ikke i Lidenlund, men i Nordkorea. Her i studiet har jeg blandt andet besøg af dig, Søren Valente Hovesen. Velkommen til. Mm-hmm. Du er skuespiller, instruktør og så dramatiker i den turnerende teatergruppe Batida. Lad mig starte med at høre, hvad altså jeres teatergruppe har været en tur i Nordkorea i en uge. Hvad var formålet med turen? Altså, en teatergruppes formål er jo at spille teater. Så vores mål, det var at spille teater i Nordkorea. Og samtidig prøve at skabe en eller anden forbindelse til nogle ligesindede i Nordkorea, altså nogle andre teaterfolk, og eventuelt få dem bragt til Danmark for at bygge en eller anden form for harmløs bro imellem Danmark og Nordkorea. Men altså, som du siger, en teatertrups arbejde er at spille teater, men det kan man gøre steder, der er væsentligt nemmere tilgængelige i Nordkorea. Ja, men det er lidt sjovere i Nordkorea. Ikke fordi det ikke er sjovt at lave det herhjemme, men det er rigtig sjovt at spille for mennesker, som har helt andre forudsætninger, end vi er vant til. Og det er også sjovt og interessant at komme til et land, der er så specielt som Nordkorea, med så speciel en kultur og så mange historier, som vi ikke rigtig kan få verificeret, medmindre vi kommer dertil. Med på den her tur var også blandt andre vores anden gæst, Morten Skjoldager. Velkommen til. Jo, tak. Du er journalist på Politikken. Du var afsted sammen med din kollega Peter Hove, som er fotograf. Og derfra har I lavet nogle dejlige reportager, eller interessante reportager, nok nærmere det rette ord, som man har kunne læse her hen over julen i Politikken. Hvordan er det at komme til Nordkorea som journalist? Hvordan bliver man modtaget? Man bliver helt klart modtaget med en hel del mistænkelighed på forhånd. Og det er helt klart, at de ikke er vant til medier, og de er også sådan lidt opmærksomme på, hvad man egentlig skal i det land. Mm. Så lige fra det øjeblik, vi landede, var de rimelig opmærksomme på os, og nok også i højere grad end på Søren og resten af skuespillerne, på hvad vi ville, og hvordan vi ville fremstille dem. Og det gjorde, at vi var overvåget i nok også i en del højere grad end Søren og resten af skuespillerne, og hele tiden blev betragtet, og hele tiden havde nogen embedsmænd fra det nordkoreanske styre, som blandede sig i vores arbejde, blandt andet hvad fotografen ville fotografere. Det var noget, som de havde mange holdninger til. Mm. Søren, når I så kommer til Nordkorea, jeg ved, at I havde sådan et I havde et ønske om ikke at blive behandlet som turister. Men det var ikke et ønske, det var et krav, vi stillede. Ja. Hvordan gik det med det? Jamen det gik jo sådan at de startede med straks at behandle os som turister. Og slæver os rundt til alle de her monumenter, som de har en overflod af, og som alle sammen handler om det samme. Nemlig en hyldest til den store leder, eller de store ledere, efter om de nu er døde eller levende. Og lige så snart det skete, var vi i gang med et slagsmål med dem, fordi det var klart imod vores aftale. Og hele det slagsmål, det varede hele ugen. Fordi at der var en mystisk og uforståelig dagsorden, som vi ikke kunne gennemskue, men som vi senere har fået opklaret handlet om, at vi var blevet puttet ind i en anden protokol. Altså en anden, det er sådan noget, man har ved kejserhoffer rundt omkring, en protokol, der hedder, at man har en sådan status, og man må det og det, og ikke det og det. Og i og med, at de har set billeder af vores forestilling, så var der formodentlig nogle embedsfolk højere oppe i systemet, der sagde, at de der folk, de skal altså holdes lidt nede i forhold til de forventninger, de har, og vi kan ikke bare slippe dem løs over for professionelle teaterfolk, som der ikke er ret mange af i Nordkorea i øvrigt. Så vi fik aldrig besked på, hvad det var, men vi blev i den grad slæbt rundt til alt det, som vi ikke ville, og vi havde evige diskussioner. Og de havde røde ører, for de vidste godt, at de havde brudt aftalen. Mm. Og samtidig så havde de også et stort ønske om, at det her projekt skulle lykkes. Så det var sådan en strid mellem to parter, som på en måde gerne ville hinanden, men som ikke rigtig kunne forstå hinanden. Og det var i sig selv meget, meget interessant. Og det førte faktisk til en form for forbrødring til sidst. Det var min opfattelse. Det var ikke bare negativt. Det var ikke bare uforståeligt. Det var til dels uforståeligt, men det endte med at give mening. Jeg synes, vi kom nærmere igennem de her kampe. Men vi blev behandlet som turister. Og I var sådan en del af en eller anden form for koreograferet virkelighed, hvor I skulle ud og se en masse forskellige ting. Morten, jeg godt tænker, at du beskriver, at I var ude at besøge en børnehave. Det var sådan et af de mere absurde kapitler i din rejsefortælling. Kan du prøve at beskrive det? Ja. Jamen, det var som Søren fortalte. De havde sådan et stort ønske om nordkoreanerne at vise os en masse ting, som de er enormt stolte af. Og en af de ting, det var en børnehave i Pyongyang, som er sådan en elitebørnehave, der er relativt nybygget, hvor vi så skulle ud. Det har jo ikke noget at gøre med at spille teater i virkeligheden. Det har noget at gøre med, at styret gerne vil vise det til udenlandske gæster. Vi er heller ikke de første, der har været der. Og der startede vi vores rundtur med at komme ind i et stort legerum, hvor der sad en 30-40 børn og legede på forskellig vis. Og Søren, han blev blandt andet sat ned som delegationsleder for den her danske teatergruppe, blev sat ned på en stol, hvor der var nogle små piger i hospitalsuniformer, som tog hans puls med et legetøjsstetoskop og sagde noget til ham. Og det var legende børn, og allerede da man kom ind i lokalet som dansker, tænkte man, det er ikke sådan, danske børn plejer at lege. Det var meget velorganiseret. Mm. Og hvis man så stillede sig op, det var jo meningen, vi skulle gå igennem det her lokale og bare se det, men hvis man stillede sig op og kiggede på det, så kunne man se, at der var nogle af de her børn, de havde nok formentlig fået at vide, hvordan de skulle lege. Det var i hvert fald, vi stod, fotografen og jeg, kiggede på en lille pige, som jeg også beskrev i min reportage, som i de 5-10 minutter, vi var der, konstant sad og ædede en udstoppet legetøjshund 3 gange, og så vendte hun sig om til nogle udstoppede kaniner og fodrede dem med plastikblade, og så gentog hun det mønster, og det gjorde hun med samme interval og på fuldstændig samme måde, al den tid, vi var der. Og jeg tror, det er en eller anden idé om, at de tror, at vi ville synes, det her det var glade, velfungerende børn, der legede. Men det var meget, meget, meget, meget velordnet og meget velkoreograferet, og jeg tror for mange, i hvert fald for mig selv, og det tror jeg også, det var for en del af teatergruppens medlemmer, der virkede det ikke rigtigt. Der virkede det nærmere som en lidt underlig og nærmest lidt uhyggelig oplevelse. Men det, ja, nærmest lidt uhyggeligt, tænker jeg også. Altså, Søren, det her med at komme ind, og så ser man sådan nogle børn, der har fået koreograferet, hvordan de skal lege for at se sødestud. Ja, men det er jo ikke uhyggeligt mere end alle mulige andres søndagsskolebørn eller danseskolebørn, der bliver stillet op til staser, hvor deres mødre har lavet slangekrøller på dem. Det, der er det tåbelige ved det, og det er der, hvor nordkoreanerne faktisk burde have hjælp fra et eller andet amerikansk reklamebureau, fordi de brander sig selv på den mest idiotiske måde. De bekræfter det, vi tror, vi ved, at de er trukket op med en nøgle i ryggen. Mm. Jeg gjorde det, at jeg forlod det selskab og gik ned ad en gang hvor vi ikke skulle være ind, og gik ind i et ganske almindeligt klasselokale, hvor der sad nogle ganske almindelige børn, og tegnede kruseduller på papir, som børn gør, når de er 4-5 år. Og var en lille smule uartig og drillede hinanden, og en meget sød lærer, som var omkring dem på en meget almindelig måde. Det var jo det, de skulle have vist os. Og der er de altså snyde dumme på den måde. De bliver ved med at vise det bedste frem, de har. Og det er i virkeligheden en meget asiatisk ting. Det er ikke noget specielt nordkoreansk. Det er en typisk asiatisk attitude. Vi har det bedste her. Vi har nogle små dresserede børn i et andet lejeland, som er fuldstændig idiotisk. Det kan enhver se. Man behøver ikke at være dansker for at se, at det er et setup. Vi udlægger det på forskellige vis. Altså, vi vil gerne gøre det til noget veldig meget spooky noget. Det er det faktisk ikke. Det er smadret normalt. Men det er rigtig, rigtig dumt af dem at gøre det. Fordi det viser bare ikke det, de skulle vise. Altså, nordkoreanerne har jo et enormt behov for at vise, at der i det her absurde land er en slags normalitet. Og det de gør helt sådan det forkerte. Og det er jo et eller andet sted tragisk, fordi vi kommer ikke tæt på der, hvor det virkelig unormale befinder sig. Nemlig et styre, som er så ensrettet og monokulturelt, som det styre er. Vi får alt det. Vi får alle de beviser, vi vil have for, at de ikke er rigtig kloge. Men de er altså ikke rigtig kloge på den måde. Der er en anden måde, de ikke er rigtig kloge på. Og det skal man spejde efter, faktisk, for at opdage det. I var også inde og besøge det palads, gigantiske palads, hvor de to tidligere ledere, Kim Il-sung og Kim Jong-il, de ligger på balsameret på lille parade. Mm. Altså, det var sådan et sted, jeg ikke anede eksisterede. Hvordan var det sådan? Jamen, det var ligesom at træde ind i en Hollywood-film. Det overgik enhver forestilling om, hvordan man kan lave et højstemt møde med de her afdøde afguder. Mm. Og det var lavet med meget, meget stor konsekvens, og med meget, meget stor sans for de scenografiske virkemidler, og for, hvornår man skulle føle sig lille, og hvornår man skulle føle sig stor, og hvornår man skulle føle sig ydmyg, og hvornår man skulle føle sig ophøjet. Og det var et eller andet sted, så var det jo så patetisk, så den danskere og øvrigt, der var ret mange turister og besøg den. Og de så alle sammen ud som cirkusklovene ved siden af de her meget, meget stilige nordkoreanere, som bruger det som en del af et eller andet renselsesritual at tage en tur i mausoleet. Det var et eller andet sted så corny. Så igen, så skulle man have sagt til nordkoreanerne, lad dog være med at slippe folk derind. De tror, I ikke er rigtig kloge. Mm. I bekræfter igen det billede, vi har af jer. I lægger bevismaterialet frem for, at I er sindssyge alle sammen. Og det er de ikke på den måde. Det er igen et slags falsk bevis på, og vi forstår dem ikke. Vi forstår ikke det, vi ser, fordi vi tager det fra pålydende. Der er meget mere bag, som er meget mere interessant. Og igen burde man sige til dem, hvor er et reklamebureau til at hjælpe jer? For det har I brug for. Måns Skjoldager, det er jo ikke sådan en nem sag nødvendigvis at sådan agere fri presse, når man er et sted som Nordkorea. Hvor omfattende er den? Altså, I har haft en guide med hele tiden, som jeg ved ikke rigtig, om guide er det rigtige navn i en dansk kontekst, men i hvert fald, der er en styresmand, der følger med jer rundt. Altså, den her overvågning eller konstante nærvær, som du starter med at beskrive, hvordan oplever man det derudover? Ja, altså det er jo, som du selv siger, det er jo ikke rigtig guider, det er faktisk embedsmænd, der er ansat, og vi havde 4 konstant i døgndrift, nogle gange op til 6, der fulgte os forskellige steder. Og de følger ind 24 timer i døgnet, og der er ikke noget som helst, der hedder fri presse i Nordkorea. Du har ikke lov til at gå en tur uden for dit hotel, i hvert fald ikke som pressefolk, det har du heller ikke normalt som turist. Jeg ved, Søren på en forberedende rejse fik en mulighed for at gå en kort tur, men i løbet af 8 døgn måtte vi ikke gå en tur frit, du måtte ikke gå uden for hotellet. Og det er meget, meget gennemgribende, fordi du hele tiden har nogle mennesker, der agerer et filter mellem dig og virkeligheden og bestemmer, hvor du må gå hen. Så pointen er, at du kan overhovedet ikke stole på det, du ser, at det er andet. Du kan kun beskrive, at det er det, du ser. Du ved sådan set ikke, hvad der gemmer sig bagved. Du ved ikke, hvis du drejer til højre af en eller anden vej, hvad der så ligger over bagved, fordi det får du ikke lov til. Og vi oplevede det jo meget konkret ved, at vi fik så at vide en dag, så kom en af vores, de her embedsmænd eller guider, vi havde, og sagde, at vi måtte godt gå til venstre ud af vores hotel om morgenen, før programmet startede, og så måtte vi gå en tur til venstre, der var en flod nogle 100 meter væk, og der måtte vi gå ned og gå en tur om morgenen. Og det var der mange af os, der synes var meget rart, fordi vi hele tiden havde haft de her embedsmænd omkring os, og gik ned og gik en tur ved den her flod, hvor der var flot og dejligt osv. Men hvis man læser om rejsebeskrivelser fra Nordkorea, så får alle turister at vide, der bor i Pyongyang, at I må gå ned ved den flod, og der må I godt gå en tur. Og det kunne jo give en den mistanke, at der muligvis var nogen, der holdt øje med, hvad der foregik ned ved den flod, så der ikke var nogen mennesker, man ikke skulle møde ned ved den flod. Og jeg testede det, fordi jeg tænkte, det var jo ligesom også min opgave som pressefolk der i landet, at så tænkte jeg, jeg bliver nødt til at se, hvad der sker, hvis jeg går til højre ud af den her dør i stedet for. Og vi taler altså om et hotel, der er med almindelige skydedør og en reception, hvor du kommer ind, hvor der sidder nogle smilende piger, der er rigtig søde i receptionen, og ikke nogen vagtmænd, ikke noget som helst. Og jeg gik til højre, og jeg havde gået 100-150 meter, så kom der to soldater efter mig og fik mig til at vende om. Og så ved man jo i hvert fald som pressemand, jamen der er de i hvert fald klar til med måske 60 sekunders varsel, der sidder nogen, som du ikke kan se, der holder øje med dig, og de kan sende nogle soldater efter dig, ikke? Mm. Det er også af pressen. Fordi da jeg var der på den forberedende rejse til den her tur, der gik jeg op, stod jeg op en morgen kl. 6 på det hotel, vi boede. Så gik jeg 2 timer, en søndag morgen, gik rundt i byen i 2 timer. Der var ingen, der fulgte med mig. Jeg gik ind af alle mulige smøger og gennem en hæk. Og du tror ikke, der var nogen, der fulgte med dig? Så skulle de simpelthen være fluer, for det gjorde de ikke. Så du så noget andet der, end det, du var blevet vist? Altså, jeg så... Altså, nej, fordi man kan sige, jeg så jo detaljerne i det, som jeg havde set, når jeg kørte med bus forbi et eller andet sted. Jeg kom ind i sådan nogle, hvad skal man kalde det, baggård. Det er jo alt sammen bygninger, der er bygget inden for de sidste 50 år, sådan nogle betonkarrierer. Og der sad man, der så man mennesker, der sådan klippede græs, eller lavede mad på, faktisk nogen lavede mad på et bål, kogte et eller andet i en stor gryde, ikke, og blev skulle vaske, eller lave mad, det ved jeg ikke. Jeg så pludselig, hørte jeg en hel masse mandstemmer, der sang, og det viser sig at være en gruppe unge soldater. Altså, militæret er jo folk, der også bygger huse. De brød ud i sang, før de skulle til at arbejde. Altså, jeg så alle mulige ting, som var ret almindelige. Jeg så ikke... Jeg gik også en anden gang, hvor jeg gik ind på nogle fabriksarealer, igennem nogle stakitter, hvor der øvrigt kom en soldat og stoppede mig. Og så prøvede jeg at forklare, hvad jeg var for en, og så grinede han og lod mig gå videre. Og der så jeg også sådan noget, som minder om Sydhavnen. Så nogle plankeværker og noget gammelt havareret materiel og sådan noget. Der var ikke noget, som fik mig til at sige, aha, det her er den store hemmelighed. Og jeg tror i virkeligheden, at i Pyongyang, der er ikke nogen stor hemmelighed. I virkeligheden er det der så vanlige, sådan, vi skal styre alting, og vi skal vise alting frem fra en pæn side, der gør, at man ikke bare kan gå. Fordi jeg tror, vi skal længere ud på landet, han har sagt, for at se de store hemmeligheder, og dem kommer vi selvfølgelig ikke i nærheden af. Du startede med at sige, at et af de ting, der kunne være interessante i Nordkorea, det var måske at møde nogle ligesindede. Ja. Altså, jeg går næsten ud fra, at de ikke mødte dem, men tror du stadigvæk, de findes? Nej, det tror jeg ikke. Altså, det ved jeg, de ikke gør, fordi der findes ikke det, der hedder et frit kulturliv. Altså, der er ikke nogen fri kultur, fordi alt kultur har et eneste formål, nemlig at styrke den nationale samling. Og det er lige fra den mest ydmyge vuggesang til deres megastatuer. Det handler om det ene. For ikke at tale om deres store, store teaterforestillinger, hvor de har op til 100.000 medvirkende. Det handler alt sammen om det samme. Men vi kom til at møde nogle såkaldte teaterfolk. Altså, vi mødte nogle professorer fra deres drama-universitet, og vi mødte lederen af deres statsteater. Som jo har alt deres teoretiske viden fra en bog, som Kim Il-sung, den oprindelige landsfader, har skrevet om teater. Han kan jo skrive bøger om alting. Han har også skrevet bogen om teater, og den refererer de til. Altså, det er jo helt, for os helt ubegribeligt, at man refererer til en bog, som en præsident har skrevet om teatret, og de kom med nogle meget sjove kommentarer til vores forestilling, som absolut ikke er nogen typisk nordkoreansk forestilling, og kom med sådan nogle henvisninger til, hvad der måtte stå i den her bog. Og det er et eller andet sted jo ikke særlig troværdigt, men de laver dog teater. Og dem mødte vi, og de havde på en eller anden måde fået vores forestilling havde opnået en blåstempling af mystiske grunde, men det gjorde den, fordi der var nogen, der havde mod nok til at gøre det. Og det betød så, at nu kunne de så tale lidt om den, og de var egentlig ret interesserede i den, fordi de jo godt ved, hvad det vil sige at stå på en scene. De ved godt, hvad teatralske virkemidler er, og de kunne se, at vi anvendte nogle andre, og jeg tror også, de er rigtig interesserede i det. Og det håber vi på kan blive den forbindelse, vi får til hinanden, nemlig det teaterfaglige. Skal jeg tak for, at I kom på besøg, begge to, Søren Valente Hovesen, der altså er... Jeg hedder altså Ovesen. Ovesen. Det er Hove, det er Peter Hove. Det er rigtigt, Olesen. Ja, Ovesen. Ovesen. Ja, det var jeg retter den. Nej, det skal ikke hedde sig. Sådan der. Fra teatergruppen Partita og Morten Skjoldager fra Politikken, og de her kapitler ligger i Politikens nye magasinformat på deres hjemmeside, hvis du ikke fik købt aviserne hen ad vejen. Der er et par kapitler tilbage, ikke, Morten? De er alle sammen kommet i dag. De er alle sammen kommet. Sidste kom i dag. I dag. Sidste dag, ja. Jamen, Læs løs, det er tiden værd. Tak for besøget, begge to. Russisk roulette. Skal jeg som muslim være ekstra proaktiv i min afstandstagen til vold? Sådan i det hele taget? Rushi Rashid Højbjerg stiller skarpt på de udfordringer, et multikulturelt samfund fører med sig. Det var mit bud på danskhed. Det var meget fint. Jeg fik helt gåsehud af alt muligt. Intet er heligt, og alt er til diskussion. Jeg oplever, at jeg er egentlig god nok, men alligevel ikke god nok, fordi jeg er muslim. Fordi muslimer er jo på en XYZ måde, fordi det ved vi jo. Rushi tager debatten, hvor brudfladerne mødes. De fleste danskere er altså glade for indvandrere og immigranter, hvis de går ind i samfundet på en konstruktiv måde. Nogle gange synes jeg altså også, at der bliver ligesom, der skal være problem i det her. Russisk roulette. Hver onsdag kl. 10 på Radio 24/7. Vi taler en lille smule om nytårsforsætter i denne her eftermiddags udsendelse af Oplagte Grunde, kan man sige. Og jeg har efterspurgt på sms 42 600 24 7, sådan dit syn på de her nytårsforsætter. Er det noget, der fungerer, og hvad har du af erfaringer med det? Dan skriver, på trods af diverse pessimistiske undersøgelser, så mener jeg, at man godt kan overholde sit forsæt. Forsæt, hvis man vel at mærke er velforberedt og ikke impulsiv kl. 23.55, det er nok, da jeg indimellem er gået galt i byen. Men det kræver fokus og planlægning. Hvis man ikke er klar og ser frem til begyndelsen af januar, så hellere vente, til man er helt, helt parat. Mit personlige mantra er tro, håb og vedholdenhed. Man skal tro på det og holde sit fokus, når man har startet hilsen Dan. Hvad er dine erfaringer med det? Er det lykkedes dig at træffe en eller anden beslutning hen over nytår, som gjorde, at det nye år blev væsentligt anderledes end det foregående? Det kunne jeg godt tænke mig at høre. 42 600 24 7. Nu er det blevet tid til en gang business. Vi skal tale lidt om Carlsberg, om øl, fordi Carlsberg har lukket en handel i dag, der gør dem til ejer af 8 store kinesiske bryggerier. Prisen lyder på 1,4 milliarder kroner, og det er ikke det første opkøb, Carlsberg foretager i Kina. Kasper Skrød, du er med os fra Berlingske Business. God eftermiddag. God eftermiddag. Hvad er det, de så gerne vil i Kina? Drikker de meget øl derude? De drikker i hvert fald mere og mere øl, og Carlsberg vil gerne være med til at sælge det til kineserne, og det her bulende, bølgende ølmarked, der vokser frem derude mod øst for tiden, for der er penge at tjene, og hvor der er penge at tjene, der vil Carlsberg gerne være. Carlsberg har tidligere ment, at Rusland var stedet at være, men nu er deres fokus så flyttet til Asien. Hvorfor? Fordi satsningen på at investere meget kraftigt i det russiske marked for nogle år siden, en 5-6 år siden, lige der før krisen, den ballerede ind i verdensøkonomien, den har vist sig at være lidt uheldig. Man kan sådan groft sagt sige, at problemet opstod, da de russiske politikere, de efter mange årtier erkendte, at den russiske befolkning er ved at drikke sig ihjel. Så der besluttede man så at gøre noget ved den slags ting fra politisk hold i Rusland, og man satte afgifter på alkohol, og ikke kun på vodka og den hårde spiritus, som ellers er nationaldrikken blandt russerne, der altså har et virkelig folkesundhedsproblem med alkoholindtag. Og det ramte også øl, og det er altså også noget, der har virkelig gjort det svært for Carlsberg at opnå de store salgsambitioner, man havde for Rusland. Og derfor er man så begyndt at se sig om efter andre steder at ekspandere, og det sted, det er altså Asien, og i særdeleshed hed Kina, hvor at man har en middelklasse, der vokser frem, og hvor at der er flere og flere, der bliver interesseret i vestlig livsstil, bliver interesseret i vestlig drikkevarer, herunder øl, og ikke mindst så nogle lidt mere premium øl, som Carlsberg står for. De står ikke for de helt billige øl, de står for de øl, der koster en lille bitte smule mere. De her bryggerier, de ligger så i det østlige Kina, de her 8 bryggerier. Hvilken rolle spiller det? Det er jo et stort land, et kæmpe, kæmpe stort marked. som i nogle regioner, nogle dele af landet er meget udviklet, og hvor man har en stor gruppe forbrugere, hvor der allerede er ret stor kamp om at sælge øl til dem. Men det er sådan set mest på vestkysten primært, hvor man har store byer, man har Shanghai blandt andet, som er et stort marked. Men over mod øst, ude i provinsen, der er det knap så udviklet endnu, og der håber Carlsberg altså at være med til at om ikke komme først, så i hvert fald at ride med på den første bølge, fordi man har været en lille bitte smule langsom i forhold til at ramme bølgen, der skyllede ind over ølbølgen, der skyllede ind over vestkysten for efterhånden nogle år siden. Men der må også være nogle udfordringer for Carlsberg i sådan at overtage bryggerier, som ligger på den anden side af kloden, og som måske også fungerer på nogle lidt andre måder. Ja, altså, vi kan bare gå tilbage til i fredags, den bryggerigruppe, som Carlsberg i dag har lukket købet af, hedder Chongqing Beer. De fik så sent som i fredags en bøde på 11-12 millioner kroner på grund af, man havde udledt forurenet spildevand fra produktionen i en flod. Det siger jo noget om, at produktionsvilkårene og produktionsapparatet kører på nogle andre præmisser. Nu skal man lige pludselig til at være eneejer af den her slags fabrikationsfaciliteter. Man skal til at sikre sig, at de overholder en standard, som man fra Carlsbergs side gerne vil overholde. Og det er altså en udfordring i et land på den anden side af jorden, hvor tingene fungerer på en helt anden måde på andre præmisser, også selvom at Carlsberg jo bund og grund ikke er en dansk virksomhed længere. Det er en global virksomhed, der opererer i hele verden, har aktiviteter i hele verden, men Kina er en særlig udfordring, også i et globalt perspektiv. Tak for det, Kasper Schrøder fra Berlingske Business. Vi tales ved her om et par timer, hvor vi skal have lukket handlen på årets sidste handelsdag på aktiemarkederne. Vi skal også om lidt til Sydsudan og høre sådan om, hvordan beboerne, ikke mindst i byen Bor, oplever de voldsomme uroligheder, der ryster landet. Nyhedsoverblik på Radio 24/7. Det var terrorister, som stod bag det selvmordsangreb, som tidligt i morges dræbte 14 mennesker i den russiske by Volgograd. Det siger det russiske udenrigsministerium i en udtalelse. Angrebet var det andet selvmordsangreb på blot 2 dage. Ifølge de russiske myndigheder blev angrebet foretaget af en mandlig selvmordsbomber, som sprængte sig selv i luften i en befolket bus. Det er stadig usikkert, hvilken tilknytning den mandlige selvmordsbomber har, men Flemming Splidsbol, lektor i russiske forhold ved Københavns Universitet, har et godt bud. Med baggrund i det mønster, som vi kender fra tidligere, og de oplysninger, som vi har fra angrebet i går, så tyder meget på, at det kunne være en islamistisk gruppe fra Tjetjenien eller fra Dagestan. Og Dagestan, skal jeg sige, er også et område internt i Rusland. Det grænser op til Tjetjenien, og det er et område, som er karakteriseret ved enormt stor fattigdom, sociale problemer, men også en høj grad af islamisering. Ukendte gerningsmænd har affyret omkring 60 skud mod den tyske ambassadørs bolig i den græske hovedstad Athen. Ingen er kommet til skade, men der er fundet patronrester på ambassadørens datters værelse. Ifølge græske medier blev skuddene affyret fra et maskingevær af AK-47-typen. Det tyske udenrigsministerium fordømmer angrebet voldsomt og siger, at intet retfærdiggør et angreb på en udsendt diplomat. Der har i længere tid været utilfredshed med Tyskland i dele af det græske samfund. Det skyldes, at mange grækere ser Tyskland som baggrunden for, at grækerne, som en del af en låneaftale, har måttet skære voldsomt ned på velfærdsydelserne. Den tidligere socialdemokratiske forsvarsminister Hans Hækkerup er død, det oplyser hans familie til Berlingske. Hans Hækkerup, der var 68 år, døde den 22. december, og bisættelsen har fundet sted i stilhed. I april 2011 kom det frem, at Hans Hækkerup led af en neurologisk sygdom, en forfærdelig sygdom, som det heldigvis kun er få, der stifter bekendtskab med, sagde han dengang i et interview til Jyllandsposten. Hans Hækkerup var forsvarsminister under Poul Nyrup Rasmussen fra 1993 til år 2000, hvor han forlod posten og trådte ud af Folketinget. Regeringen i den demokratiske republik Kongo siger, at den har fuld kontrol med situationen i hovedstaden Kinshasa, hvor flere end 40 oprørere meldes dræbt. Men samtidig melder Reuters om kampe i minebyen Lubumbashi i landets sydlige del. Dermed ser det ud til, at opstanden, der startede i morges i Kinshasa, har bredt sig, selvom en regeringstalsmand også erklærer, at oprører, der havde besat den statslige tv-station og taget kontrol med hovedstadens lufthavn, er nedkæmpet. Bevæbnede oprørere havde i et tv-studie tvunget en studievært til at læse en erklæring fra lederen af oprørerne op, hvor i der blev sagt, at han er kommet for at befri indbyggerne fra præsidenten. Det er mest skyet, og her i løbet af eftermiddagen kommer der regn i Nord- og Vestjylland. Vinden tiltager og bliver jævn til hård fra omkring syd ved vestkysten op til Kuling. Temperaturerne ligger omkring 5 grader. Du lytter til 24/7 eftermiddag. Og mens julefreden den har ligget lunt og mildt over Danmark, så er der andre dele af verden, der er på vej ind i et nyt år med konflikt og frygten for borgerkrig hængende om ørerne. Det gælder ikke mindst lande i det centrale Afrika. Nu hørte vi lige om Demokratiske Republik Kongo og hovedstaden Kinshasa, der oplever uroligheder. Men også et land som verdens yngste nation, Sydsudan, har siden midt december i hvert fald lagt grund til voldsomme uroligheder. Ikke mindst i den centrale by Bor. Velkommen her i studiet til dig, Susanne Mold. Tak. Du er internationale medierådgiver, og så har du det seneste års tid brugt samlet set 4 måneder i Sydsudan af flere omgange. Du har arbejdet på at opbygge en radiostation i Bor, og senest var du der i slutningen af oktober. Susanne, inden vi begynder, så kunne jeg godt begynde at kigge på den nuværende situation, så kunne jeg godt tænke mig, hvis du sådan kunne beskrive, hvad Bor egentlig er for en by. Hvad er det for en by, du kender der? For det første synes jeg, det er mærkeligt at kalde det en by. Altså, der er ikke asfalterede veje, det alle bor i sådan noget intermistisk. Hvis man er heldig, har man et blikskur eller resterne af en container, og ellers har man regulære hytter med stråtag på. De kæmper med polio, de kæmper med malaria, de kæmper med tuberkulose, og sidst jeg var der, var hele byen, eller halvdelen af byen, oversvømmet på grund af, at Nilen går over sine bredder, fordi det regner meget i Uganda. Så flyder det ned igennem, og så rammer det den lille by, hvor det der simpelthen var oversvømmelser, så man går i vand til midt på livet nogle steder, og er meget, meget glad, når man som os har en hvid firehjulstrækker, vi kan køre rundt i. Så i forvejen en by, hvor det nok kunne være besværligt at få hverdagen til at hænge sammen. Sydsudan er som sagt et meget ungt land. Hvad er det for en udvikling, de har været i gang med, siden de fik deres uafhængighed fra Sudan? Jamen, helt grundlæggende har de været i gang i 30 år med en frygtelig borgerkrig, som har bølget frem og tilbage. Og så har man jo så fået sin selvstændighed her for godt et år siden, og er meget stolt af det. Men der har jo så været, efter det er der så en kamp om, hvordan bygger man hele infrastrukturen op i et land. Det er jo et land, der er vanvittigt rigt på olie, men til trods for det, så har regeringen ikke nogen penge. Det er fuldstændig uforståeligt, at man ikke på en eller anden måde kan få gang i den her økonomi, fordi jeg tror faktisk set så meget udefra, som jeg nu kan, at meget af det er økonomi, og ikke så meget den etniske diskurs, som nogen gerne vil rejse. Det handler jo også om, at de er sindssygt fattige. Det personale, jeg arbejder med på radiostationen, der er 40, de får kun løn hver anden måned, hvis de er heldige. Og de ved ikke, hvornår lønnen kommer, så jeg kan risikere at sige, at en fredag, nu skal vi have staff meeting. Jamen, det vil de gerne. Fredag morgen er der ikke et øje på stationen, fordi så er der gået rygte om, at nu er der altså lønudbetaling, og så er de væk. Så er de simpelthen, og det kan jeg jo godt forstå, fordi hvis man ikke har nogen penge, og man så får lidt penge hver anden måned, hvis man er heldig, så er det klart, at så må man jo være ligeglad med, at man har et job, for så bliver man nødt til at have nogle penge, så man kan betale de regninger, man har rundt om i byen. Men som du siger, altså, der mangler en infrastruktur helt grundlæggende. Altså, man er jo også i gang med at opbygge en eller anden form for civilsamfund. Man kan sige, at det projekt, du arbejder med at opbygge en radiostation, handler jo også om på en eller anden måde informationsinfrastruktur i landet. Det her sådan magtvakuum, der potentielt kan være i et land som Sydsudan, hvordan spiller det ind på hverdagen? Det spiller ind på den måde, at Salva Kiir, som jo er præsident, ham der har den store sorte cowboyhat på, det er der mange, der har i øvrigt dernede, han fyrer jo sin næstkommanderende Riek Machar, som er de to af dem, der kæmper om magten i landet. Og så sker der det i vores stat, at guvernøren, den fungerende guvernør, han bliver udnævnt til forsvarsminister, ny forsvarsminister, fordi hele regeringen er fyret. Og så har vi så ikke nogen guvernør i vores stat. Det vil sige, at vi har en, der hedder en acting governor. Og hele regering, den lokale regering, bliver så midlertidig, og det betyder, at der ikke er nogen beslutningskraft. Det betyder for eksempel, at vi har nogle diskussioner omkring, hvem der skal betale noget så ydmygende som frokost, udgift til frokost til folk, eller lidt diesel til de der motorcykler, de kører rundt på, når de skal ud og hente nyheder og sådan noget. Så helt, der er ingen beslutningskraft, og det betyder, at hele landet går, eller den stat, vi har arbejdet, går sådan ned i sådan en lukket tilstand af, at der ikke sker noget, og vi holder det ene møde efter det andet, og de siger, ja, men nu sker der snart noget, nu sker der snart noget. De håber også, der sker noget, men der sker ikke noget. Siden sidste gang, du var der, da du var der i slutningen af oktober, der var der allerede sådan begyndt at være meldinger om ja, hvad kan man sige, drab på civile i det her område. Kan du beskrive, hvad det er for nogle oplevelser, folk har dernede, ikke mindst de 40 mennesker, du har arbejdet med på stationen? Jamen, det er jo et samfund, som fungerer grundlæggende på nogle andre præmisser, end vi gør. Altså, hvis man skal gifte sig, så skal man have køer, og hele familien er involveret i, hvor mange køer konen koster. Så man kan sige, at allerede der er vi jo ude i noget, hvor vi har måske lidt svært ved at forstå det. Flerkoneri er også tilladt, bare man har køer nok. Så er der en kultur hos i Jonglei af, at man holder brydekampe om søndagen, fordi enten alternativet er at gå i kirke, der sidder de så måske hele formiddagen. Det er ikke kirker, det er sådan nogle skuer eller nogle marker, de sidder på og synger, og så går de til brydning om eftermiddagen. Det blev så forbudt, da vi var der sidst. Vi fik curfew, vi blev nødt til at blive på det hotel, vi er på, og det vil sige, at så består aftensmaden af bønner og ris, og ris og bønner, alt afhængig af, hvad man tager først på sin tallerken. Det er, altså man kan sige, det er ikke nogen luksustur på nogen som helst måde. Det, der så skete en uge før hele balladen brød løs i december, det var, at Salva Kiir, præsidenten, lukker de tre store aviser i Juba ned. Så det vil sige, man kan sige, altså lige nu, min største frygt lige nu er, at kampen om sandheden, altså hvad er det, der egentlig er sket, og den ligger lige nu, man kan sige, hele propagandaen, der kører fra SPLA, fra Salva Kiirs parti lige nu, styrer, hvad der bliver rapporteret i internationale medier. Og det vil sige, at når man så snakker om, der for eksempel i bord er 25.000 unge mænd på vej til bord. Det er den her såkaldte hvide her. Ja. Det er muligt, men hvordan skal de transporteres, og hvad for en mad skal de have? Det er jo FN, der brødføder hele befolkningen. Altså, vores lufthavn er fyldt med hvide helikopter, der kaster mad ned flere gange om dagen ude omkring. Så måske er de der, måske er de ikke. Da jeg var der sidst, der var der også rygter om, at der var nogle militiaer på vej ind til byen. Så man kan sige, at sikkerheden har hele tiden været en underliggende diskussion, og det er så blusset op nu. Men noget af det er også rygter, og det er derfor, at det er så kreperligt, at man ikke kan komme ind og ligesom finde ud af, hvad er der sket, eller i hvert fald få nogenlunde fornemmelse af, hvad der er sket, og så videre kolportere det i en radio og prøve på at berolige gemytterne, fordi vi frygter alle sammen Rwanda. Men der har været kampe i bord. Hvad fortæller dine kollegaer bekendte der i bord om de kampe? Hvor hårdt har byen været ramt, og hvordan har det påvirket dem? Jamen, jeg fik en mail, jeg tror det var lille juleaftens morgen, som simpelthen slog mig fuldstændig ud, som er en af dem, jeg kender, og som fortalte, at byen ligger ud til Nilen, at folk var flygtet ud i Nilen, og børn var druknet, og de der nogle rebeller var løbet efter dem og havde skudt på dem, og han skriver så, og jeg kender den café, jeg tror, han sidder på, som er en internet, der er gået ned for længst, hvor han skriver, jamen det er jo svært at være positiv. Og det kan man sige, vi andre vil også have det lidt svært med det. Vi ved, at det hotel, vi har boet på, er blevet raided. En af dem, som boede der, prøvede at komme ud til UN, som ligger, det er en meget lang landevej på en 6-7 kilometer, eller landevej, det er ikke, det er et hjulspor. Og der er så en UN-mission over på den anden side, der prøver han at komme ud, og på vej derud, så ser han simpelthen lige stablet langs vejkanten. Så man kan sige, altså Bor var for lidt over 10 år siden udsat for en massakre, hvor der døde over 2.000 mennesker. Det er det tætteste, man er kommet på et nøjagtigt tal, og det var anført af Rick Machar dengang. Det har han senere undskyldt, men stadigvæk svinger de jo med Kalashnikov og har gjort det, så længe jeg har været der, som om det er sådan af håndtasker, og jeg... Altså, de er rimelig trigger-happy, og alt kan jo ske. Altså, det er ligesom at gå på sådan en tynd fernis, hvor du kan bryde igennem hele tiden. Ikke? Du kan mærke hele tiden, at det ser ud, som om der er et system. Det virker, som om der er et system, men der skal ikke ret meget til at ryste det. Og er den her tynde fernis, altså, er det kun fra statslig side, eller er det også noget, man ser i almindelige folk, altså almen befolkningen? Ja, altså den almene befolkning, jeg kender, er folk, der kommer på radioen. Mm. Og der er nogle gange konflikter. Og der er nogen, der kommer op og skændes, og det er der jo på alle radioer, det ved vi jo alle sammen. Og der er også på alle medier og alle arbejdspladser. Men det er nogle gange svært at finde ud af, hvad er det, de skændes om. Der er Dinkager, der er Nuer, der er Muelle, der er forskellige repræsentanter fra de fleste stammer på vores radio. Men der kører nogle undertoner, som det er svært at se. Og det kan godt være noget af det er tribal, men det kan også godt være, at det er noget af det er, at nogen har taget et job fra nogen andre, eller hugget en mikrofon, som man havde glemt at sige noget om. Vi er meget forsigtige med at sige, at det hele skyldes stammer, fordi det er vi ikke sikre på. Hvornår har du sidst hørt fra de folk, du kender i området? Det var lige før juleaften. Så intet nyt siden? Nej, intet nyt, og det må man jo så håbe er godt nyt. Jeg ved, at der er nogle af dem, der bor inde blandt... Der er 14.000 samlet på UN-missionen lige nu, hvor der normalt bor 500 mennesker eller sådan noget, vil jeg tro. Og der ved jeg, at der er nogle af dem, der er, men resten har vi ikke hørt fra, og vi håber meget, at de er gået tilbage til deres landsbyer og bliver det og holder lav profil. Du skal have tak for, at du kom på besøg og fortalte om situationen i Bor, international medierådgiver Susanne Mold. Debattøren og levemanden Mads Holger er vært for Radio 24/7's nytårskur. Jeg har da prøvet at være ude nytårsaften, men det har altid været ganske forfærdeligt, fordi det er som regel koldt, og det er umuligt at få en taxa, og der går man så for trossen og vader rundt. Mads Holger modtager nytårsgratulanter og markante danske debattører. Vores liberale demokrati er truet af moralsk opløsning. Nej. Jeg foretager da gerne civil arrestation, hvis jeg ser nogen sådan brænde fyrværkeri af. Særligt før den 31. Ja. Kom i seriøst selskab med Mads Holger og hans indbudte gæster, når de ønsker hinanden et glædeligt nytår. Altså det er der, hvor alle dem, der ikke er ude, dem, der ikke er vant til at drikke osv., osv., de skal give den en over nakken. Jo, du kan måske sammenligne det lidt med julebryggens komme. Det er også der, hvor der er nogen, den der tænker... Den danske helligdag, jøddag, fulde børn med smurt ind i ølmerchandise. Mads Holgers nytårskur. Nytårsaftens dags morgen, eller den 31.12. klokken 7. her på Radio 24/7. Det er den 30. december 2013 lakker mod enden, og derfor er det også sådan, det giver anledning til at kigge året lidt efter i sømne og få gjort status. Og en af de ting, man kan gøre status på, det er spørgsmål om ligestilling og barsel. Der var måske nogen, der havde forestillet sig, at Helle Thorning-Schmidts regering ville indføre en eller anden form for øremærket barsel, men den blev som bekendt lagt i graven, og det gjorde den anden idé omkring sådan en barselsbonus også. Og det er altså noget skidt, hvis man skal kigge på det med et ønske om bedre ligestilling også på arbejdsmarkedet. Nina Schmidt, velkommen til. Tak skal du have. Du er professor i nationaløkonomi på Aarhus Universitet, og så har du forsket i ligestilling i sådan et samfundsøkonomisk perspektiv i mange år. Så er du jo ikke selv mor til fire. Det her med, altså du mener, at barsel ligesom er det centrale lille greb, man kan dreje på for at få forbedret ligestilling på arbejdsmarkedet. Hvorfor det? Altså, der er mange ting, man jo ikke som politiker kan gribe ind i. Men lige præcis, hvordan man fordeler statens støtte til barselsorlov til far og mor, det er jo et politisk instrument. Og Danmark er karakteriseret ved, at vi har en meget lang betalt barselsorlov, altså et år i praksis. Vi er også karakteriseret ved, at vi ikke har nogen regulering af, om det bliver givet til far og mor. Det betyder, at det er mor, som bruger godt og vel 90% af tiden, og det er meget, når barslen er så lang. Og det kan vi også se, fordi Danmark sakker bagud med hensyn til ligestilling på arbejdsmarkedet. Ikke så meget med hensyn til det politiske system, med kvindelige politikere og statsminister osv., men på arbejdsmarkedet, der sakker Danmark bagud. Det er der ikke nogen tvivl om i forhold til faktisk mange europæiske lande. Og når vi snakker om, hvordan den her sakken bagud ligesom skal indhente, så er der jo nogen, der så siger, jamen løsningen ligger i sådan nogle bestyrelseskvoter. Men det mener du ikke er den rigtige løsning? Nej, altså der er ingen tvivl om, at det ville hjælpe på, hvor mange kvinder, der så sad i bestyrelser. Men udover det ville gavne de kvinder, som ville komme ind i bestyrelserne, så er det helt klart min vurdering, at det ville ikke have nogen særlig effekt på ligestillingen generelt på arbejdsmarkedet. Altså det, der handler om, at kvinderne kommer ud og bruger deres uddannelse. Kvinderne er jo bedre uddannet i dag, end mændene er betydeligt bedre. Vi klarer os langt bedre i uddannelsessystemet med studentereksamen. Vi klarer os bedre på universitetet. Og alligevel så bruger kvinderne ikke ret i nær samme grad som mændene deres uddannelse og deres kompetencer. Og det vil ikke have ret stor effekt på det, er det min vurdering, bare for at få kvoter til bestyrelser. Det vil også være lidt problematisk, synes jeg, vi må indrømme, fordi der er faktisk ikke så mange kvinder, der når til tops, når i nærheden af bestyrelseslokalerne, når frem på direktionsgangen i Danmark. Så altså det at lave en kvote for eksempel på 40%, som man har gjort i Norge, det vurderer jeg vil være noget problematisk. Og jeg mener faktisk også, at de norske erfaringer ikke er specielt gode. De har heller ikke haft nogen spredningseffekt i synderlig omfang endnu. Det er du inde på med, at kvinderne er meget veluddannede. Altså er det i virkeligheden det, der er problemet? At vi på en eller anden måde spilder nogle kompetencer, når kvinderne bruger så meget tid på barsel? For man kan også godt sige, at hvis de gerne vil bruge så meget af deres tid på at passe deres børn i stedet for at passe et arbejde, så er det vel fair valg? Ja, det er selvfølgelig et politisk valg, hvor meget ligestilling vi vil have. Og for den enkelte kvinde, der kan det jo også være et rigtig bekvemt valg at have barsel i et helt år. Fordi det er da klart, at i gamle dage, da barselen den var 14 uger eller endnu før, da der ikke var ret lang tid barsel, der var det da hårdt og ikke særlig let at få tingene til at hænge sammen. Men hvis man kigger på det samfundsøkonomisk, så er det selvfølgelig klart, at det har nogle samfundsøkonomiske konsekvenser, at kvinderne i dag befolker universiteterne. 60% af dem, der får en kandidatgrad fra universiteterne, det er kvinder. Og så bruger vi kvinder alligevel ikke i særlig høj grad, eller i hvert fald slet ikke lige så meget som mændene. Altså den skatte- eller altså statsbetalte uddannelse, vi har fået, og gratis, eller SU osv., det er klart, det er også et samfundsøkonomisk problem. Vi mister talent og uddannelsesinvesteringer. Men så, altså, samtidig så må man jo også sige, at der er kun så mange timer i døgnet, som der nu engang er, og dage i året. Så hvis man vil gør det bedre på et område, så bliver man måske også nødt til at sænke ambitionerne på et andet område. Er det også noget med, at vi har store ambitioner for, hvordan moderskabet skal se ud? Altså, der er kommet sådan en vis bevægelse omkring moderskabet, og der må jeg sige, det er meget kritisk overfor det der med, at moderskabet det skulle være noget særligt i forhold til faderskabet. Det er klart, det er ikke min spidskompetence som forsker, men jeg har jo læst en del psykologisk litteratur også, og jeg vil sige, jeg tror ikke på den med, at mor, hun kausalt, altså simpelthen fra naturens hånd, er bedre. Den, der passer børnene, er jo typisk også den, som børnene drejer deres opmærksomhed imod, og det er jo der, hvor jeg vil sige, det var rigtig uheldigt, at vi kom til at droppe den der fædreorlov. For det at få både far og mor i spil som forældre og deles noget mere om orloven. For selvfølgelig skal børnene jo passes godt og ordentligt. Men det ville måske for alle parter være en meget bedre mulighed, både for børnene og forældrene og for arbejdsmarkedet også. Fordi hvis kvinder og mænd deltes noget mere omkring barslen der i de første år af deres liv, så ville det give en meget større mulighed for, at kvinderne kunne komme igennem og bevare deres kompetencer og sådan set klare sig lige så godt på arbejdsmarkedet som mænd. I dag er det jo typisk sådan, at man ved, at en ung kvinde, som ikke har fået sine børn endnu i slutningen af 20'erne, men har en høj uddannelse og smadret dygtig, jamen hun vil sandsynligvis få 2 børn, og hun vil sandsynligvis være væk fra arbejdsmarkedet i et par år. Og så er det altså meget mere let at tage en mand, fordi han gør det jo ikke i Danmark, og det ser vi også. Det er sådan set bare det, vi ser, og som er med til at gøre, at kvinderne ikke kommer frem. At det, der for den enkelte kvinde er et bekvemt og praktisk valg, at man måske gerne vil have et års barsel, for det er det letteste, jamen det bliver ligesom et kollektiv byrde for alle kvinder, at vi gør det, fordi vi bliver sorteret fra, faktisk hvad enten vi så ender med at gå på barsel eller ej, og ender med at få børn. For det forventer vi, at kvinderne gør. Hvis man delte noget mere af barselen mellem far og mor, så vil den mekanisme forsvinde, og og det er jo de erfaringer, man har fra Sverige, fra Island, fra faktisk en del andre europæiske lande, hvor man er begyndt at dele noget mere. Og man er faktisk ret tilfreds med det, efter at både far og mor er med på banen. Du skal have tak for, at du var med på banen, Nina Schmidt, professor i nationaløkonomi på Aarhus Universitet. Nu skal vi til en anden del af virkeligheden, som også findes. Lad os bare sige det sådan. Hvis du før jul har skrevet en sms med teksten Caroline, Carlo eller Emma til et mobiltelefon med, nummer 22 91 02 02, så kan det godt være, at du snart bliver kontaktet af politiet. Velkommen til dig, Steffen Thoning Steffensen. Du er, sidder i afdelingen for organiseret kriminalitet ved Københavns Politi. God eftermiddag. God eftermiddag, tak skal du have. Hvad betyder de her navne? Jamen, de her navne, de går for MDMA. Det er den, der hedder Emma, det er ecstasy. Og så Caroline og Carlo, det går for kokain. I har over længere tid overvåget det her telefonnummer. Det er de, der hedder det er de hvide bude. Det er sådan et nummer, hvor man kan bestille noget narkotika, hvis man er til sådan noget. Hvordan kom I forbindelse med det her nummer? Jamen, i forbindelse med en efterforskning, så kunne vi se, at der skete noget interessant på det her nummer, og så kørte vi efterforskningen over på det. Og så har vi kunnet følge med i den trafik, der har været på sms mellem kunden og så de her pusher. Og det er udelukkende kørt via sms-beskeder på den her telefon, du nævner, der hedder 22 91 01 02. Og der kan man så spørger man så, om han er i byen, og det svarer han så tilbage ja. Og så spørger han, om man kan købe noget, Carlo eller Caroline, og der svarer han så ja. Og så beder han om adresse eller sted, det skal leveres på, og det gør man så. Og så bliver det så leveret. Vi har lyttet på den her trafik i halvanden måned. Der har vi konstateret omkring 700 handler, og vi kan have den her trafik, vi har gennemgået, det er formentlig et eller andet sted mellem 4.000 og 5.000 sms'er, hvor vi så ud fra dem kan finde et kundekartotek på ca. 200 mennesker. Hvad sker der med de 200 mennesker nu? Hvad kan de forvente sig af jer? Jamen, det som vi kan starte med, det er de to pushere, som vi har fanget og puttet i fængsel. De er begge to sigtet for at have leveret omkring 3 kilo kokain, og de sidder godt og grundigt ude i fængsel. De her kunder, ca. 200, dem skal vi lige finde ud af her efter nytår, om de bare skal have sendt et bødeforlæg, eller vi skal afhøre dem. Hver enkelt. Men det er det, vi gør. I dag kan man læse i avisen, at I faktisk allerede har oplevet, at folk henvender sig, altså at de sådan melder sig selv. Hvorfor gør de det? Jamen, der er nogen, der har rettet henvendelse, blandt andet til mig, hvor de er indehaver, eller de bruger en telefon, som måske betales af mor eller far. Og de synes ikke, mor eller far skal blandes ind i det her, og så vil de gerne have en direkte henvendelse til dem. Og så er der så andre, der har en arbejdsgiverbetalt telefon, som de ikke ønsker arbejdsgiveren blandt ind i. Og det er vel fair nok. Er man så sådan lidt flov, når man skal ringe til Steffen inden for politiet og sige, at det er måske mit nummer, det der? Ja, men sådan er det jo. Altså, de her, der går og køber det her kokain og MDMA, altså, de skal jo bare vide, når de køber det her, så støtter de også det her kriminelle marked. Og de også hjælper den her kriminelle infrastruktur, og det, der følger af den. Så det er jo lovligt, så man kan forvente bødeforlæg for os. Og I er lige i hælene på dem. Du skal have tak for, at du var med, Steffen Thoning Steffensen fra Afdelingen for Organiseret Kriminalitet ved Københavns Politi. Omkring halvdelen af os danskere, vi kan godt lide at springe ind i det nye år, når klokken slår 12 i morgen med et nytårsforsæt i baglommen. I næste time, der skal vi snakke med en filosof om, hvad man sådan egentlig kan bruge de her nytårsforsætter til. Men først så skal vi en tur i Føtex på Vesterbrogade i København, hvor folk netop nu er ved at hamstre nytårsgirt i stor stil. Vores reporter Ardin Sue har været en tur i Føtex på Vesterbro i København, hvor folk havde så travlt med at hamstre mad, at de fleste ikke rigtig havde tid til at afsløre deres nytårsforsætter til ham. Men han er en ihærdig mand, og han tog rulletrappen op til den mindre travle første sal, hvor han så fangede 22-årige Carla Holmbæk, der har et meget jordnært nytårsforsæt. Det er at huske at spise morgenmad, inden jeg går ud af døren om morgenen. Glemmer du ofte det? Ja. Hvad er konsekvenserne ved det? At jeg bruger for mange penge i skolens kantine. Ej, okay. Det er jo faktisk et meget godt nytårsforsæt. Ja. Langt de fleste overholder jo ikke deres nytårsforsæt. Kommer du til at overholde det her? Men problemet er jo, at jeg vil jo gerne, ja. Men jeg sover tit for længe, og det er jo derfor, jeg ikke får spist min morgenmad. Men jeg tror ikke, at jeg kan overholde ikke at sove for længe. Så det er lidt et... Så hvis du begynder at overholde nytårsforsættet om at spise morgenmad, så har du måske et nytårsforsæt næste år om, at du skal sove længere til morgen? Jamen, jeg ved ikke. Det clasher lidt, det der, men jeg tror, jeg holder måske i 2 måneder, og så forsvinder det. Hvor går du i skole henne? Jeg starter på filmskolen efter jul. Cykler du, eller tager du bussen? Jeg cykler. Okay. Fordi ellers så kunne man jo købe sådan nogle små yoghurter, man ja, spiser. Ja, jeg har set eller de der havregryn, hvor du bare hælder kogende vand, og så kan du lige tage den med ud af døren. Du kunne jo spise et par bananer på cykelturen. Ja, det kunne man godt. Det er sådan noget, man tænker på. Overholder du forsættet om morgenmad? Jeg tror, jeg holder det... Jeg vil skyde på, at jeg kan i hvert fald klare den i en uge, det ved jeg. Okay. Men en uge er også fint, ikke? Så kan det være, at det bliver en vane. Ja, ja, ja, ja. Men godt nytår, og held og lykke med det. I lige måde, tak. Jeg tror på dig. Mm. I hvert fald for en uge. Ja, det skal nok gå. Ja, det er altid godt at få lidt opbakning fra Aydin Sui. Man kan jo spise nogle bananer på cykelturen. Det er gratis råd herfra også til dig, hvis du gerne vil overholde et nytårsforsæt om at huske morgenmaden hver dag til næste år. I den kommende time, der skal vi som sagt tale lidt mere om de her nytårsforsæt. Og der ligger jo en eller anden idé indlejret i dem om, hvad er det gode liv? Hvordan kan mit liv blive bedre? Så jeg kunne også godt tænke mig at høre fra dig. Hvad har du af nytårsforsæt? Er det noget, du tror på? Hvordan forbereder du den slags? Skriv en sms ind. Vores sms-nummer hedder 42 600 247. Klokken er 16.